Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz cenaze namazı ve cenazenin kabre defin işleri. Tabii önce şunu hatırlayalım ki cenaze deyince hep başkaları ölmeyecek. Yani kendimizin de öldüğünü kabul edelim. Bizim namazımız kılınıyor. Biz mezara götürülüyoruz şu anda. Geçen hafta cenaze namazı konusuna başlamıştık. Yarım kalmıştı. Bir kimsenin namazını kılması için bazı şartlar vardı. Bunların biri ölen kişinin Müslüman olması şartı idi. Bu şart. Allah korusun bir kimsenin en yakını bile kişinin evladı, kardeşi, babası bile olsa, en yakını bile olsa, neuzübillah, İslam'a karşı ise, ki bunlara mürted deniyor. Bir kişi İslam'dan sonra, İslam'dan çıkarsa, bunlara mürted deniyor bunlar Allah korusun. Yani İslam dinine karşı, işte harama karşı, namaza karşı, başörtüsüne karşı, bunlara mürted deniyor. Bir kimsenin böyle yakını ölürse kişi ne yapacak? Tabi namazı kılması haram oluyor. Kılmaz. Bu kişi kendisi. Ölen yakını yıkayacak kendisi. Ama abdest aldırmak gerek yok. Bir daha faydalanan su dökecek, yıkayacak. Bir beze bunu saracak. Kefen değil ama saracak. İslam mezarlığının dışında başka bir yerde bir çukur açacak, oraya bunu kişi gömecek. Bu kişiye Allah korusun, namaz kılmak haram olduğu gibi, ona dua etmek de haram oluyor bu kişiye. İkincisi demiştik, cenaze namazını kılmasının ikinci şartı da, cenazenin yıkanmış olması şartı gerekiyor. Yıkanmadan namazı kılınmaz. Hatta geçen hafta daha ayrıntılara girmiştim. Mesela uzaktan, hastaneden getirilen bir cenaze tabutla beyaz bir şeye sarılmış, bunu kişi yıkandı ve kefenlendi zannederek namazı kıldırılsa, cenaze namazı kılınsa, sonradan bunun yıkanmadığı meydana çıkar haber verilirse, hemen geri dönülür, bu mevta ölü yıkanır, kefenlenir, tekrar namazı kılınır. Hatta bir kişi, uzaktan gelen bir kişi öldüğü zanlı ile, yıkandığı zanlı ile namazı kılınsa ve kabristana götürülürse, açılan mezarına konsa bu kişi. Üzerine daha tahta dizilmeden, toprak atılmadan önce haber ulaşsa ki o yıkanmamıştı, kefenlenmemişti diye yine kişi mezardan çıkarılır, hemen yakın bir yerde yıkanır, namazı tekrar kılınır, öyle gömülür. Ancak mezara gömüldü, üzerine toprak atıldıktan sonra yıkanmadığı anlaşılsa da artık geri çıkılması haram oluyor mevtanın, çıkarılmaz. Bu defa önce kılan namaz tabi iptal oldu şimdi. Bunun mezarı başında buna tekrar namaz kılınır bu şekilde. Yine Hanefi mezhebine göre Maliki de aynı şekilde içtihatta bir kimsenin bedeninin tamamı bulunmasa, Allah korusun harpte, uçak kazasında işte bir bomba infilak etmiş de kişinin bedeni parçalansa ve bu kişinin bedeninin yarıdan çoğu olmasa, ya başıyla beraber bedenin yarısı olsa veyahut da başı olmasa bile eğer bedeninin yarıdan çoğu bulunursa yıkanır, kefenlenir, namazı kılınır Hanefi'ye göre. Şafii ile Hanbeli mezhebine göre ise, bu iki mezhebe göre ise, Bir kimsenin bedeninin tamamı yaradan çoğu olmasa da az da olsa, mesela ayağı bulundu, kolu bulundu, bir parçası bulundu. Şafii Hanbeli mezhebine göre yine bunlar yıkanır, kefenlenir, namazı kılır onlara göre. Hanefi de kılınmıyor. Yine Hanefi mezhebine göre velâ alâ gâibin buyuruluyor. Cenaze musallada, yani cemaatin önünde hazır olmasa gâib kişinin namazı kılmıyor. Hanefi ve Maliki mezhebine göre, Şafii mezhebine göre, Hanbeli'ye göre kılınabiliyor. Mesela biri Medine'de ölmüş, Mısır'da ölmüş, Pakistan'da ölmüş. Gerçek bir mümini kamil, evlullah'tan bir zattır, iyi bir kişidir, mücahit bir kişidir. Bu iki mezhebe göre bu namazı kılınıyor. Orada cenaze hazır olmasa da. Tabii her mezhebin kaynakları var, dayandığı kaynaklar var. Buna kaynağı şu olmuş oluyor. Biliyorsunuz Habeş İmparatoru vardı. Habeşler imparatora Necaşi derlerdi. Nasıl Hristiyanlar kral diyorlar, imparator diyorlarsa, o zaman Habeşliler de devlet reisine Necaşi derlerdi. İsmi Asama idi. Bu Hazreti Asama elhamdülillah Müslüman oldu kendisi. Hristiyan iken Müslüman oldu. Ama halkı o zaman Müslüman olmadı daha. Hazreti Asama öldüğü zaman Cebrail Aleyhisselam Peygamber haber verdi. Öldüğünü, hazır olduğunu tabutunun. Peygamber Şükrü Aleyhisselam Hazretleri eshabına İnne ehâküm necaşiyye. Eshabımı Peygamber buyurdu. Kardeşiniz, yani din kardeşiniz Necaşi Asame kad mate, öldü, fekûmû fesallû aleyhi buyurdu Peygamber buyurdu. Kalkın, on namazını kılalım Peygamber buyurdu. Hazreti Asame Habeşistan'da, Peygamberimiz Medine-i Münevver'de olduğu halde onun cenaze namazı Peygamberimiz kıldı, sahabeyle beraber kıldılar. Buna binaen Şafii mezhebi ile Hanbeli mezhebine göre, tabi bu kaynağa dayanıyorlar, Peygamberimizin fiiline dayanıyorlar. Demek ki cenaze orada hazır olmasa da, gayb olsa da namazı kılınabiliyor. Peki Hanefi ile Maliki de niye kılınmıyor? Onlar şöyle buyuruyorlar iki mezhebe göre de, o Peygamberimize özel bir durumdu. Evet, Hazreti Asame Habeşistan'da idi. Ama Peygamberimizin önüne getirildi o anda o. Yer dürüldü. Tayyi mekan deniyor buna. Bir mucize olarak Peygamberimiz onu görerek namazını kıldı. Buyuruluyor. Şimdi günümüzde bazen meydana geliyor. Bazı önemli İslami kişiler vefat edince bazı genç namazını kılıyorlar. Kılabilirler mi? Tabii iki mezhebe göre caiz olduğuna göre kılabilirler. Yalnız eğer Hanefi mezhep olan bazı kişiler, özellikle gençler, böyle bir namaz kılacakları zaman ne yapacaklar? Şafii mezhebine göre o namazı kılmaları gerekiyor muhteremler. Ona göre gerekiyor. Şafii mezhebine göre nasıl fark ediyor? Onu biraz sonra açıklayayım inşallah. Namazı kılma konusunda inşallah. Bir yerde bir Allah korusun katliam olsa, büyük bir kaza olsa, işte bir felaket olsa da hem Müslüman hem de Müslüman olmayan kişilerin ölüleri birbirine karışsa şimdi ne yapılacak? Tabii bakılacak. Eğer İslami alametleri var ise, mesela erkeklerde tabi sünnet alametleri, hanımlarda da eskiden Müslümanlar Hristiyanlara benzemek için onlara gibi giyinmezlerdi adı cemaatimiz hakkınız. Yani İslam'ın temel prensibi budur. Hatta ibadette bile onlara benzememek gerekiyor. İbadette bile benzememek gerekiyor onlara. Bunun için temel ilke İslam'da, temel prensip nedir? Hristiyanlar gibi giyinmemek gerekiyor. Eğer Müslümanlar, işte mesela hanımlar, Müslüman hanımları örtüsünden, giysisinden belli olsa, erkekler sünnetine falan belli olsa, bunlar tabi ayrılır, yıkanır, namazı kılınır. Bu kolay. Ama böyle bir alamette bulunamadı. Cesetler parçalanmış, alamette belirlenmedi. O zaman şuna bakılıyor. Eğer o ölen toplum içerisinde Müslümanlar çoğunlukta ise hepsi yıkanır. Hepsi namazı kılınır, topta namazı kılınır. Ama niyet Müslümanların cenaze namazı olur niyet o zaman. Ama eğer yarıdan çoğu gayrimüslim, Müslüman değilse, o zaman namazları kılmadan gömülür bunlar. Allah'a havale edilir. Şimdi gelelim inşallah kısa olarak cenaze namazının kılınmasına. İslam'da ilk cenaze namazı Medine'de kılındı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'den Medine'ye geldiği zaman haber aldı ki sahabelerden Bera bin Mağrur Hazretleri vefat etmiş, onu gömmüşler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri gitti mezara başında eshabıyla beraber onun cenaze namazını kıldılar. Ve buna binaen şimdi ne anlaşılıyor bundan? Eğer ölen kişi namazı kılınmadan gömülmüş olsa, böyle bir şey olsa, ya da ölenin birindeki velisi cenazede bulunmasa, mesela derim ki kişinin 2-3 tane oğlu var. Evlatlar hepsi tabii aynı derece bunlar. Bu oğullarının biri bile cenaze namazına bulunmuşlarsa, artık tekrar o namaz kılınmaz. Ama kişinin bir tek oğlu var, uzakta, cenazeye yetişemedi. Annesinin ya da babasının namazı kılındı, defin edildi. Bu gelen oğlu, tabi birinci derecede oğul olmuş oluyor kişinin velisi. Ne yapar bu kişi? Dilerse, henüz daha yeni gömülmüşse, yani çürüyüp dağılmamış ise, aradan zaman geçmemişse, gider mezarın başına. Hatta o cenaze namazında bulunmayanlar, kılmayanlar da onunla beraber o cenaze namazını kılabiliyorlar. Cenaze namazı 4 rekat bu da. Buradaki 4 tekbirin her biri bir rekat yerine geçiyor. Bunun için tekbirlerin hepsi cenazede farzdır. Mesela diğer namazlarda yalnız ilk tekbir farz, diğerleri sünnet. Cenaze namazında ise 4 tekbirin 4'ü de farzdır. Yine cenaze namazında kıyam da farz. Ayakta durmak da farzdır. Yani bir kişi ayakta durma gücü varken oturarak cenaze namazını kılamaz. Kıyam farz olduğu için. İmam Efendi Hanefi'ye göre cenazenin göğüs hizasında bulunur. Orada bulunur. Hem cemaat hem imam niye ederler? Burada önemli bir husus var burada. Allah için namaza değer burada. Çünkü cenaze namazı diye böyle bir tabii geçiyor. Yani böyle bir alışılmış bir konu. Aslında Arapçada böyle demezler de bu Türkiye'mizde cenaze namazı diye alışılmış. Eğer kişi cenaze namazını kılacağım diye ederse cenaze namazı olmaz. Yani namaz cenazeye kılınmaz. Ama Allah için kılınır. İşte bunu hatırlatmak için özellikle Türkiye'de buna vurgu yapılır. Allah için namaza diye. Allah için namaza. Sonra hazır olan şu erkeğin, şu kadının için duaya. Yani cenaze için burada dua edilir. Namaz Allah için kılınır. Ondan sonra da uydum hazır olan imama der cemaat ve tekbir alınır. Allahu Ekber tekbir alınır. Bu tekbirde eller kaldırılır. Diğer namaza gibi eller bağlanır. Şimdi Hanefi mezhebi ile diğer üç mezhebin buradaki bir farklılığı var şimdi. Az evvel demiştim, eğer Hanefi mezhep olan bazı kişiler gaybin namazını kılarlarsa Hanefi göre olmaz demiştim. Şafii göre kılmaya gerek demiştim. Şimdi bu nasıl olacak? Hanefi mezhebine göre ilk tekbir alındı, Allahu Ekber diye eller bağlandı. Hemen peşinden evimizi besmele çekilmeden Sübhaneke okunur. Ve Celle Senaüküte burada ilave edilir burada. Bu yalnız Hanefi mezhebe göre tek. Diğer üç mezhebe göre ise ne gerekiyor? Burada Sübhaneke yerine evimizi besmele çekilip Fatiha okunuyor burada. Demek ki Hanefi mensup olan kişiler de mesela Medine'de ölmüş, Mısır'da ölmüş, Fur'da ölmüş bir mümin-i kamil namazını kılacak olsalar böyle yapmaları gerekiyor. İlk tekbirden sonra evimizi besmele çekip Sübhaneke ok. Fatiha Şerif okunması gerekiyor. Farz yanında bu. Şafii'de farzdır bu. Yani terk ederse namazı olmamış oluyor. Şimdi ülkemize de elhamdülillah Şafii mezhebine mensup din kardeşlerimiz epey var az cemaatimiz. Bunun için ülkemize de camilerimizdeki imam efendiler de cenaze namazını kılırlarken Sübhaneke biraz yavaş okusalar iyi olur ki çünkü diğer mezhep kişiler de o arada Fatiha'yı okuyabilsinler. Onunla yardımcı olmak gerekiyor. Hanefi mezhebi olan kişi birinci rekatta Sübhaneke yerine Elham-ı Fatiha okusu olmaz mı? Olur dua niyetiyle, hamd niyetiyle olabiliyor. Fakat Sübhaneke okuması da Efti Hanefi'ye göre. Sonra Hanefi'de eller kaldırmadan tekbir alınıyor. Diğer mezheplerde eller kaldırılır tekrar. Her rekatta eller kaldırılır. Bayram tekbiri gibi el kaldırılır, tekbir alınır. İkinci rekattan sonra dört mezhebe göre de hiç bunda bir fark olmuyor. Allahümme salli ala, Allah'ın barik ala hadis-i sahabe-i şerifeleri okunuyor. Bu da fark etmiyor. Yalnız ne fark demek ki? İlk rekatta Sübhaneke yerine evvelce besmele ile Fatiha okunuyor diğer üç mezhepte. Hanefi'de Sübhaneke okunuyor. Sonra tekbir alırken Hanefi'de eller kaldırılmıyor. Diğer mezhepte her rekat, her tekbirde eller kaldırılıyor. Eller bağlanıyor. Üçüncü tekbirden sonra yine dört mezhepte de fark etmiyor. İttifak ile aynı içtihat olarak cenaze duası okunması gerekiyor burada. Cenaze duası. Hangi dua bu? Peygamberimize gelen birkaç tür dua var. Var böyle. Kişi eğer bunları bilebiliyorsa bunları okumak en güzeli okumak bunları. Çünkü her şeyin en güzelini, en doğrusunu yapan Allah'ın Resulü Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'dir. Fakat genelde yani ezici çoğunluğumuz bu duaları tabi bilemiyoruz şimdi. O da ne yapmamız gerekiyor? İsteyen dua yerine Fatiha'yı burada okuyabilir. Burada dua niyeti okuyabilir. İsteyen Rabbena Atina gibi, Rabbena Firli gibi duaları da okuyabilir. Ama tabi cenaze duasının anlamını tabi burada kişi veremiyor muhteremler. Bunu öğrenmeye çalışalım inşallah. Sonra dördüncü tekrar tekbir alınıyor. Tabi hanif eller kaldırılmıyor. Bir de selam bahsi burada farklı aziz cemaatimiz. Hanefi mezhebinde hem sağa selam veriliyor, hem sola selam veriliyor, öğle namazdan çıkılıyor. Bunun için Hanefi mezhebine göre sola selam verilmeden namazdan çıkılmadığı için ellerin bırakılmaması gerekiyor. Bazı kişiler sağa selam veriyor, sağ elini bırakıyor. Sola selam veriyor, sol elini bırakıyor. Bu tamamen yanlış mesele. Çünkü Hanefi'ye göre hem sağa selam vermek, hem sola selam vermek vaciptir. Ancak ikinci selamdan sonra kişi namazdan çıkıyor. Demek ki Hanefi'ye göre sağa sola selam verilir, elde bırakılır. Diğer üç mezhebe göre ise yalnız tek sağa selam verilir, o kadar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah, elde bırakır, tamam. Hac döneminde Medine-i Münevvere'de, Mekke-i Mükerrem'de tabi çok sık cenaze olur, cenaze gelir. Bilmeyen bunu kişiler bekliyorlar, ikinci selam imam versin diye. Halbuki demek ki diğer üç mezhebe göre cenaze namazının, diğer namazın farkı bu şekilde meydana geliyor. Onlar yalnız tek sağ selam verirler, namaza çıkmış olurlar. Bir kimse bahteki yoldan geçiyor, efendim oturuyor neyse şey yapıyor. Bir kişi bahteki bir cenaze hazır cami önünde namazı kılınacak. Kişi mesela oradan geçiyor icabına bir şey oluyor. Cenaze gördük ki cenaze namazı kılınacak. Ne yapar bu kişi? Tabii abdesti varsa hemen koşar namazı kılar. Çünkü bu farz-ı kifaye olduğu için sevabı çok büyük. Ne kadar büyük sevabı, onu da açıklayayım adı cemaatimiz. Hadis-i Şerif-i Buhari'de buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, bir kimse, bir Müslümanın cenaze namazını kılarsa ona bir kırat sevap. Nedir kırat sorula Peygamberimize? Şöyle buyurdu, Uhud dağı kadar sevap. Bakınız. Demek ki bir kimse, bir Müslüman kardeşinin cenaze namazında bulunup kılarsa ona Uhud dağı ağırlığınca sevap veriliyor, mizana koyacak mahşerde muhtemelen. Bunun kaçırmadan dikkat etmek gerekiyor tabi. Şimdi kişi abdesti varsa tabi koştu, yetişti, namazı kıldı. Abdesti yok. Ama baktı ki, cemaatine baktı ki hep de güzel bir cemaat. Demek ki ölen kişi de güzel bir kişi. Şimdi biliyorsun bir söz vardır değil mi? Kişinin dini dostundan belli olur. Cenazede kişiyle cemaattan belli olur. Belli olur tabi. Kişi abdesti yok. Ne yapacak? Kolları sıvasa, çorabını çıkar abdest olsa namaz bitecek zaten. Hemen teyim yapma izni var burada. Yani orada şadırvandan şakır şakır su akıyor. Dere boyunda olsun. O kadar bol su varken cenaze namazını kaçırmayayım diye kişi teyim yapabilir. Hemen kolunu sıvar, hele ya zaten kısa şey kolları, ne yapar? Toprak cinsi, taş, tuğla bir şeye iki elini defa vurun teminiyetiyle, bir defa yüzünü. Yine vurur, bir sağ elini, sol elini yapar, koşu namazı şişak eder. Buna izin var. Şimdi bir kimse cenaze namazına böyle geldi ama gerek abdesti var, gerek tevim aldı, namaza geldi ama İlk tekbire yetişemedi. Şimdi ne yapacak bu kişi az cemaatimiz? İmam-ı Azam ile İmam Muhammed'e göre ki onların kaydı daha fetva üzerine geliyor burada. Bu kişi imamı tekbiri alırken orada hazır bulunmamışsa arada tekbir alamaz kendisi. Safa girer, bekler. İmam tekbir alırken iki, üçüncü, kaç olsa olsun İmam tekbir alırken, tabi niyetini yapar, o tekbir alır. İmamla beraber, mesela diyelim ki iki tekbir alındı beraberce. İki tekbir mi kaldı? İmam selam verince bu kişi ne yapar? Bir şey okumadan, cenaze musalladan kaldırılmadan tekbir alır. Allahu Ekber, Allahu Ekber der, selam verir, namazı çıkar muhteremler. Hatta bir kişi son dördüncü tekbirde bile yetişse, imama uydu, tekbir aldı, bir tekbir aldı. Yani bir rekatine geçiyor bu. İmam selam verdi. Bu kişi selam vermez, ne yapar? Kendi kendine üç tekbir daha alır. Allahu Ekber, biraz dur ama, Allahu Ekber, Allahu Ekber, selam verir. Eğer bu kişi tekbirleri bitirip selam vermeden önce cenaze kaldırılırsa namazı iptal oluyor, namazı bozuluyor bu kişinin bende. Şimdi gelelim adı cemaatimiz işin en hazin tarafına, camiden, musalladan kabir yolculuğu başlayacak orada. Buraya kadar tabi yine ölen kişi tabi bunların hepsini görüyor. Hepsini görüyor. Alışı da buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, innel meyyite, ölen kişi yarifü bilir, tanır, görür. Men yahmiluhu, kimle yükleniyorlar tabutunu. Ve men yalsiluhu, onu kimler yıkıyor, kim nasıl döküyor. Hepsini görebiliyor. Ve men yudlihi fi kabrihi, onu kabrine kim indiriyor? Hepsini görüyor az cemaatimiz. Ölen kişi. Neden? Ruh ölümsüz, ruh ölmüyor. Zaten asıl insanda özelliği, insanın kimliği, kalıcı kişiliği ruhtur. Beden değildir. Beden et kemik yığınıdır. Bilinç de ruhta, her şey ruhtadır. Şimdi musallada yaz namazı kılındı muhtemelen. Fatih çekildi, artık kabir yolculuğu başladı ya, işte oradan en hüzünlü an başlıyor. Kişi artık tabuta bindi, en ilkel vasıta bakınız. Garajın arabaları çok, varislere kaldı ama. Kendi ilkel bir tabuta bindi, cilası, mobilya falan diye bindi. Mezara gideceğini biliyor. Peki ne yapıyor bu kişi? Hadis-i Şerif Buhari'de buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, fe imkâne salihaten, eğer o ölü kişi tabuttaki cenaze gidecek mezara, salih kişi ise, nedir salih? Allah yolunda bulunan, Allah'ı seven, Allah'tan korkan, haramdan sakınan, ölümü unutmayan kişi ise, kâlet, şunu diyor yakınlarında, taşıyanlara, hepsini görüyor. Kaddimuni, kaddimuni, çabuk götürün beni, çabuk götürün beni, acele ediyor. Neden aziz cemaatimiz? Çünkü bu konu geçmiş evvelki hafta, ölüm anında herkes gideceği mezarını görüyor, cennetin yerini görüyor kişi. Bu kişi de ölüm anında kabrini gördü, gösterildi kendisine. O kabir o kadar güzelmiş ki, binler dünya değmezmiş o kabir aziz cemaatimiz. O kadar güzelmiş kabir. Öyle yeşillik, geniş, nur, öyle güzel kokuları, bir cennet bahçesi. O kadar güzel, kişinin ruhu artık fırlamak istiyor. Acele ediyor ama bedenine tabiniz daha. Yani tabi ne yapıyor? Yalvarıyor etrafında. Kaddimuni, kaddimuni, çabuk, çabuk, çabuk, acele edin. Beklemeyin oğlumu, kızımı diyor. Acele edin, beni yere götürün diyor. Ve inkânet gayre salihateyn. Ama aksi var, Allah korusun. Eğer salih kişi değil ise, namazları kalmış, harama gitmiş, alkol almış, şunu şunu yapmış, gafil kişi ise, kâlet, o da şöyle diyor, li ehliha, en yakınlarına. Ya veyliha eyne tezebune biha, ah yandım, mahvoldum, helak oldum, bağırıyor, çınlıyor. Nereye götürüyorsunuz beni, nereye götürüyorsunuz beni diyor. Yesmu savteha küleşeyin. O kadar anda bağırıyor ki, öyle ferah ediyor. Acı acı öyle o kadar bağırıyor. Bunun sesini bütün varlıklar duyuyorlar. İler insan, ancak insan duyamıyor. Allah duyurmuyor bizi anlamda. Duyurmuyor. Peki insan duysa ne olur? Buyuruyor Peygamberimiz. Velev semiyar insan diyor. Lesaika. Eğer kişi insanı anlasın duysalar, düşüp ölürler bu Peygamberimiz. O kadar acı acı bağırıyor. Acı bağırıyor, ben nereye götürürsünüz, mahvol helak oldum diye öyle bağırıyor. Ama tabii evde bıraksan azabı yine bazı cemaatimiz. Sonra çürüyecek ama ya, çürüyecek muhtemelenler. Biliyorsunuz ölen kişi öldükten sonra aşağı yukarı 3-4 saat sonra bunda katılaşma başlar. Alt çeneden başlıyor, morarır, bütün kasları katılaşır. Kas katı kalır böylece. Şöyle böyle 48 saatten sonra katılaşma gevşemeye başlar ama çürüme başlar nasıl muhtemelenler. Ondan sonra çürüme başlar böylece. Bunun için evde tabi bırakılamaz böylece. Kokar insan, leş oluyor insan böyle. Ondan korkuyor kişiler, götürülecek. Kadınlara gidebilir mi cenazeye? Bazı yerlerde ne yazık ki böyle bir adet çıkarıyor, bazı kadınlar geliyorlar. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de bir yerde bulunmuştu. Kadınlar da gelmişlerdi, arkadan takip ediyorlardı cenazeyi. Peygamber onlara soruyor Aleyhisselam Hazretleri, siz tabut taşıyacak mısınız? Aleyhisselallah. Peki mevtayı indirir misiniz siz kabre? Aleyhisselallah. Yani Peygamber böyle buyurdu. Peygamber şöyle buyurdu onlara, ''Ferci'ne, geri dönün.'' Peygamber, ''Ferci'ne, kadınlara geri dönünüz.'' ''Me'züratin gayre me'cüratin.'' Hiçbir ecir sevap almadan, sırf günahkar olarak geri dönünüz bakın muhteremler. Demek ki kadın, eğer cenazeye tabi olursa, hiç sevap alamıyor, sırf günah kazanarak geri dönmüş oluyor. Bu için kadınların buraya gelmemeleri gerekiyor cenazelere. Bir de adı cemaatimiz, son zamanlarda çıkan bazı bid'atler, daha doğrusu Hristiyan adetleri, yani misyonerlik faaliyetlerinin İslam ülkelerini Hristiyanlaştırma metodunun böyle adımı uygulanması. Nedir bunlar? Çiçek, çelenk, bir de son zamanlarda rozet takma, ölen kişinin resmini takma şeyine, yakasına. Muhteremler, bunlar Hristiyanlığın sembolü bunlar. Hristiyanlığın misyonerlerinin faaliyetleri bunu adı cemaatimiz. İslam'da yok bunlar. Yine Hristiyanlığın sembolü olarak ne yapıyor? Bazı cenazeler katafalka konuyor. Önünden geçiyorlar, saygı duruşu yapılıyor. İslam'da yok, haram muhteremler bunlar. Yine bazı cenazeler çalıştığı, görev yaptığı yerlere götürülüyor. Filan yerde görev yapmış, oraya götürülüyor. Orada uzun nutuklar çekiliyor, övgüler yapılıyor, alkışlar yapılıyor. Hep bunda azı cemaatimiz, Hristiyan adetleri bunlar. İslam'da yok bunlar. Hatta bakınız, İslam'da bir cenaze mezara götürürken açıkça Kur'an okumak bile yok, mekruh. Zikretmek de mekruh. Neden? Çünkü cenaze götürülürken mezara mutlaka o topluma bir hüzün hak olması gerekiyor. Nedir bu da? Herkes şu düşünecek. Evet, bugün bu kardeşimizi götürüyoruz ama yarın da ben gideceğim diye muhteremler. Herkes kendini o tabuta kabullenecek adı cemaatimiz. Bu işin bakın İslam'da cenaze götürülürken efendim zikretmek, la ilahe illallah bağırmak, Kur'an okumak yok. Sessizlik, yani tefekkür gerekiyor, tefekkür. ölümü hatırlama, ben de ölmüşüm diye. Ama ne yazık ki günümüzde cenaze götürülüyor. Arkadan gidenler, artık konuşan, gülen, şunlar bunlar, Allah korusun, ölümden de ibret alamayan toplum pek felah bulamazdı cemaatimiz. Yani bu korkunç bir mesele bu. Cenaze namazı tekrar kılınır mı? Hayır, kılınamıyor adı cemaatimiz. Bir cenaze namazı kılındı mı, o tekrar artık caiz olmuyor. Yalnız Şafii Hanbeli'ye göre cenaze namazını kılmayanlar, onlar kılabiliyorlar. Ama Hanefi Maliki'ye göre cenaze namazı kılındı mı bir defa, artık kılınmaz. Ancak şöyle bir olay olabilirse, cenaze namazını kıldıran imam dese ki sonradan, eyvah benim abdestim yokmuş, abdestim bozulmuştu o anda, ya da baktı bir yere kanamış gördü, o zaman o cenaze namazı kılmamış hükmüne geliyor. İmam abdesti olmayınca cenaze namazı geçerli olmuyor tabi. O zaman tekrar kılındı azı cemaatimiz. Bir de Hanefi'ye göre güneş tam doğarken, güneş batarken bir de zeval vakti deniyor. Öğle ezanına 10-15'e kala 3 vakitte cenaze namazı kılınmaz Hanefi'ye göre. Cenazenin taşınması şimdi mezara doğru adı cemaat. Nasıl olması gerekiyor? Hanefi'ye göre cenazeyi 4 kişi omuzun taşıması sünnettir. 5 de olmayacak, 3 de olmayacak. Bakın efendim. Bazı tabutlar ara giriyorlar, el kaldırılıyor, 10 kişi araya giriyorlar. Bu Hanefi'ye göre caiz değil muhtemelen. Sünneti ters oluyor, kirahat olmuş oluyor bunda. Demek ki Hanefi'ye göre tabutu 4 kişi taşıyacak, hem de omuzda olacak. Aşağıda olması mekruh. Eline kaldırsa bu da mekruh oluyor. Omuzda olunca 4 kişi olacak. İlik tutan nasıl tutacak? Öne geçecek. Kişinin sağ omuzuna, ölen de sağ omuzu gelecek. Yani cenazenin sırtı yattığına göre, demek ki bu cenazenin sağ omuzu, kişi öne gelecek, sağ omuzu alacak. Mümkünse 10 adım taşıyacak, arkaya gidecek. 10 adım oldu, 20 adım. Sonra sola geçecek, önde 10 adım, arkaya geçecek 10 adım, 40 adım oldu mu geri çıkar, başkasına imkan tanıması için. Yalnız Şafii mezhebinde ise cenaze 4 kişi de götürebilir Şafii mezhebine göre. 2 kişi olması eftal Şafii'ye göre az cemaatimiz. Neden bu şekilde? Tabi delilemiyorum. Yani hepsinin hadisleri çok kaynakları var. Yani buna şöyle vereyim az cemaatimiz. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri bir cenazede bulundu, onun tabutunu peygamber taşıdı bakmıştı, peygamber bir kişinin. Kim bu da? Ensardan. Sa'd bin Muaz Hazretleri, Ensardan. Ensar'ın, yani Medine Müslümanlarının yerleştirildiği yerlerinden, Medine Müslümanların en eftali, en üstünü, Hazreti Ömer gibi, gayet merk, otorite, sütü geçen peygamberimizin fedaisi kendisi. Hadis Sa'd Hendek Savaşı'nda ayağından okla vuruldu, yaralandı. O yaranın etkisiyle Allah yolunda şehit olarak gitti muhteremler. Peygamber Şübül Aleyhisselam Hazretleri İhtezzel arşu bir mevti Sa'd peygamber orada. Hazreti Sa'd hayat canın ruhunu verdiği anda arş hala sallanmış, titremiş. İhtezzel arşı peygamber diyor. Arş hala sallanıyor. Yergik ağlıyor. Hatta muhterem cemaatimiz, yeryüzünde Allah Teala'nın sevgili bir kulu öldüğü zaman o civardaki yer Allah yalvarıyorlar. Ya Rabbi onu bana ver. Onu bana ver ya Rabbi. Onu bekliyorlar muhteremler. Bekliyorlar. İşte Hazreti Sa'd vefat ettiği zamanlar arş titriyor. Melekler ağlaşıyorlar. Hadi Sad'ın cenazesine 70 bin melek iniyor gökyüzüne böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri evine gitti Peygamberimiz. Peygamber tabutu önden tuttu. Yalnız Hadis Sad'ın evden çıkışı dardı. Dardı. İlk 4 kişi, 2 kişi, 2 kişi araya giremiyorlardı. Peygamberimiz öne geçti, tek başına omuzunu aldı. Arkadan biri göğsüne aldı tabutu, öyle çıkardılar. Peygamberimiz onu iki kişi çıkardığı için Şafii iki kişi çıkarılıyor, çıkarılıyor. Fakat Hanefi'ye göre demek ki 4 olması sünnettir. Şimdi gelelim adı cemaatimiz, mezara gelindi. Artık o mevtanın ondaki duyduğu hisleri Allah biliyor tabi. Ama hepimiz onu duyacağız, bu da var tabi. Kabristana, mezara gelindi. Eğer ölen kişi Allah dostu, yani ömrünü, dünyasını boşa harcamayan, Allah'tan korkan kişi ise, o kişinin mezarında karşılayanlar orada bulunuyor. Ruhlar yine karşılıyorlar. Onlara haber gidiyor. Bak oğlun ölmüş, torun ölmüş, haber gidiyor onlara. Ne kadar yakınları varsa onların mezarın başına geliyorlar. Yani buradan bir uğurlama yapılıyor. Öbür aleme sevk ediliyor. Oradan da karşılama oluyor şimdi. Hatta eğer ölen kişi Allah Teala'nın sevgili kullarından ise nice evliyalarına karşılama geliyor. Evliyalar böyle. Onu karşılamaya geliyorlar. Mezara başlığında dökülse bekliyorlar. E tabi bu kişi o zaman elhamdülillah öyle kabirden filan korkmasına gerek kalmıyor hiç. Zaten kabri cennet bahçesine dönüşmüş. Onları da görüyor da. Şimdi eğer bir insanın elinde olsa mezar yeri seçimi, kişi elinde olsa neresini seçmek gerekiyor? Tabii her şeyi hadis-i şerif hallediyor. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, اِدْفِنُوا مَوْتَاكُمْ وَاسْتَى قَوْمٍ صَالِح۪ينَ Hürri Allah'ın Resulü muhteremler. Ölülerinizi salih kulların arasına gömünüz bir peygamberin hürriye. Bunun için bakınız, nerede bir evliya türbesi varsa etrafında hep mezarlar vardır. Onunla vasiyetmişlerdir. Aman beni filan yere gömün, beni filan yere gömün diye. Bak Allah'ın Resulü buyuruyor, ölülerinizi salih kişilerin arasına gömünüz. Neden? فَاِنَّ الْمَيِّتَ يَتِعَزَّى بِجَارِ سُوِي كَمَا يَتِعَزَّى الْحَيُّ بِجَارِ سُوِي Nasıl ki hayatta olan kişinin kötü komşuları olsa, ondan kişi nasıl rahatsız oluyorsa, öyle Allah korusun, alkol almış, gece geliyor, sövüyor, sarıyor, bağırıyor, çağırıyor, şunlar bunlar yapıyor, edepsizlik yapıyor. Demek ki hayatta olan bir kişi kötü komşusundan nasıl rahatsız oluyorsa işte ölen mevta meyitte o da kötü komşudan orada rahatsız oluyor. Kendine kadar iyi de olsa ama komşusu durmadan bağırıyor. Kabrini azap çekiyor. Ateş gibi yanıyor böyle. Kabri sıkıyor onu. Yılanlar saldırıyorlar. Onlar da görüyor. Demek ki kabir seçeneği elimizde olsa ne yapmamız gerekiyor? Allah'ın sevgili kulu arasına gömülmek. Yine kabir ilgili bir hadisi okuyayım inşallah. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, innel kabre, kesin olarak kabir, mezar. Evvel menazil ahireti, ahiret menzilinin başlangıcı. Ahiretin yani bir nevi gübre kapısı. Orada arta geçiliyor. Fîn necâ minhü, bir insan ki kabir azabından kurtulabilse fema bâdehü eyser minhü, sonrası o kişiye çok kolaylaşıyor. Şimdi Mevta'nın tabi cenaze, tabut, mezara gelindi. Ne yapılacak? Tabut yere konmadan oturmak mekruh oluyor. Yaz olsun, kış olsun. Ne zaman ki tabut yere kondu, ondan sonra kimler meşru olacaksa, onun dışında kalan cemaatin oturması sünnet muhtemelen. Ayak durması mekruh oluyor bakınız. Bu uygulanmıyor bu defa. Uygulanmıyor. Demek ki mezarlığa gelindi, henüz daha tabut omuzu yere konmadı, oturmak mekruh oturulmaz. Ayakta beklenir. Tabut yere konduktan sonra kimler onlar meşru olacaklarsa onun dışında kalan cemaatin oturması gerekiyor. Oturulacak. Mevtanın şimdi mezara indirilmesi meselesi. Yine bunda Hanefi ile Şafi'de bunda yine bir farklı var muhterem cemaatimiz. Hanefi mezhebine göre tabut mezarın ön tarafına, yani kıble tarafına konur. Mevtanın sağ tarafı kıbleye gelme şekilde konmuş oluyor. Mezara kaç inecek, bunda sayı mühim değil. Tabii ölen kişi küçük olur, iri olur, kilolu olur. Buna göre, buna bir sayı yok bunda. İnene inerler. Yalnız aziz cemaatimiz, mezara inen kişilerin tabii ölenin yakın olması daha güzel bir şey ama eğer ölen kişinin yakınları Allah korusun eğer İslam yaşantıları yoksa onların inmemesi gerekiyor oraya. Mutlaka o cenaze, o meyyit öbür aleme salih kişinin eliyle bırakılması çok üstün eftal bir şey. Elden geldiği kadar iyi kişilerin inmesi mezara gerekiyor. Mezara indirilirken yine burada bir incelik var şimdi burada. Genelde mevta böyle çevriliyor alınırken. Ne oluyor? Mevtanın sırtı bu sefer kabreye dönmüş oluyor. Bu dikkat etmek gerekiyor. Mevtanın sırtı kabreye dönmesin. Yani ya düz kaldırmalı, yavaşça kaldırmalı, kuvvetle kaldırmalı, düz almalı, mezara indirmeli. Ve bu mevta mezara tam konurken bunu söyleme gerekiyor indirenlerin de. Bismillahi ve ala milleti Resulillah demek gerekiyor. Hepsinin de. Bismillahi ve ala milleti Resulillah. Yani Allah'ın ismiyle koyuyoruz. Peygamberimizin ümmeti olarak teslim ettik. Anlamına geliyor muhtemelen. Anlamışlar böylece. Böyle denecek mezara koyan kişi. Mevta ölen kişi tam sağına çevrilecek. Tam sağına. Hafif değil böyle. Tam sağına çevrilecek. Hafif başlangıç tabi toprak konur. Tam sağına çevrilir. Bir de lah diye bir şey vardır ama bu yöremizde uygulanmıyor. Yani kabir tarafından bir yer açılır. Öyle yapılır. Peygamberin kabri o şekilde yapıldı Aleyhisselam Hazretleri'nin. O konuda girmenin, uzatmanın fazla konuyu tabi. Mevta mezara kondu muhteremler. Bu arada aziz cemaatimiz gürültü yapmamak gerekiyor. Genelde çok gürültü oluyor. Çok ama çok karışanlar oluyor. Şöyle çevir, böyle çevir, tahta şir al, öyle karışıyor, bu karışıyor, gürültü patırdı. Aziz cemaatimiz, bir laf var ya Türkçemizde, kasap et derdinde, koyun can derdinde diye bir söz var ya Türkçemizde muhteremler. O anda o oluyor işte ya. O anda o mezara konan kişi, mezara konulduğunu görüyor. Mezara indirenleri görüyor muhteremler. Bizim göremediklerimizi öbür alim olduğu bir görüyor kişi. Kişi o anda can derdinde yani, iman kurtarma derdinde, biraz sonra soru göre çekilecek. İki melek gelecekler. Kişi yeni bir aleme geçiyor. Evi kaldı, yurdu kaldı, işi kaldı, çoluk çocuğu hepsi kaldı. Terk etti onları. Ölen kişi için tahtatı bir yamuk olmuş, şu olmuş. Önemli değil ki onlar için böylece. Onun derdi başka o anda. Bunun için o anda gürültü yapmama gerekiyor. Bu işi sessizce yapmak gerekiyor. Bilenler ortaya girsinler, sessizce. Ette oturanların ne yapması gerekiyor muhteremler? Onu biraz da okuyacağım, okuyacağım inşallah. Yani o anda sakin, sükun ile onu dua etmeleri gerekiyor oturanların da. Bu şekilde mezara indirildi. İndirildi. O anda adı cemaatimiz kim olsa olsun o anda bir şok geçiriyor işte kişi böylece. Hayati Sa'd bin Muaz bile bakınız. Peygamberimizin tabun taşıdığı kişi. En ulusu büyüsü. O bile Peygamber şöyle buyurdu. Eğer bir kişiyi kabir sıkmasaydı Sa'd'ı sıkmazdı buyurdu. Yani kabir sıkmıştı o şekilde. Yani Sa'd bile Resulullah'ın göz önünde kabre konuyor. O bile bir şok geçti kabre konunca. O aleme girince. O kadar güzel kabre girdi halde böylece. Yani o an çok önemli bir an böyle. Yani kişinin kabre girişi aynı insan. Hatta aynı kelimesi az. Yani ruh kafesten çıkıyor, ruh daha gelişiyor. Ruhun her şeyi daha başka oluyor, açık oluyor. Bunun için çok sessiz olmak gerekiyor. Tabi sonra işte tahta dizilir, üzerine topraklar atılır. Deve hörgücü gibi böyle o şekilde yapılır, üzeri yapılır. Üzerine su serpmekte bir beyiş yok ya bence. Çünkü Peygamberimiz oğlu İbrahim'e serpti Peygamber Hazretleri. Böyle baştan bağına doğru yandan Peygamberimiz serpti suyunu, onunla serpti. Bundan beyiş yok. Şimdi ne yapıyor Aleyhisselam yapacak kişi? Hazreti Osman Büyük Hazretleri buyuruyor. İzâ hurûga min defnil meyyiti. Bir mevtanın definişi oldu. Kabre kondu, üzeri örtüldü, artık Mevla'ya teslim edildi. Ve kafe aleyhi fekale. Peygamber şöyle yaparmış Aleyhisselam muhteremde. Ne zaman peygamber cenaze bulunmuşsa, definiş tamamlanınca peygamber ayağa kalkarmış başlığında. Eshabın peygamber şunu söylüyor. İstağfirü li ehîküm. Kardeşiniz için istiğfar ediniz. İstiğfar. Yani onun günahının affı için onun adına Allah'a tevbe ediniz. Yani bunu yapmamız gerekiyor hepimizin muhtemelen. Herkesin başına gelecek bu. Ne gerekiyor? Ya Rabbi affet bunun günahlarını ya Rabbi. Tabi kulun kusuru olur muhtemelen. Kim olsa kulun kusuru olur. Ya Rabbi bunun günahı affet, bağışla diye dua etmek gerekiyor. Veselü lehü tesbide. Onun için tesbiti isteyiniz. Kavli sabite kalma isteyiniz. Nedir kavli sabit? Yani kelime tevhidde. Unutmaması için bunu isteyiniz. Feinnevil an yüz elü. Şu anda ona sorgu başladı Peygamber'in mantığında. İki melek geldiler. Sorgusu başladı. Ona sorgu şu an soruluyor. Bu sorgu epey uzun sürebiliyor azı cemaatimiz. Yani mevta kabrine kondu. Üzeri örtüldükten sonra iki melek geliyorlar. Münker, nekir deniyor bunlara. Bu iki melek diğer meleklere benzemiyormuş. Yani münker hiç bilinmeyen anlamına geliyor. Başka anlamına geliyor. Bu iki melek başka meleklere benzemiyorlar. Bir anda kişi kabrine konduğu hepsini görüyor. Hatta ölen kişiye toprakta perde engeli olmuyor. Etrafını görüyor, oturanların hepsini görüyor. Mezana girdi. Eyvah, benim de başıma geldi. O anda kişi bir de dünyasını hafif bir hatırlıyor. Dünyası hafif bir hatırlıyor şöyle. Bir çocukluk koşup oynadığı, gençlik hızlı zamanları, orta yaşları, şunlar bunlar, işe girme, emekli olma, ev var, şunlar bunlar. Kısa bir hayal, bir rüya. Acaba ben dünyada yaşadım mı? Annem beni doğurdu mu acaba? Beni bu kabirde miydim acaba? Yani o kişi şu an dünyasını hatırlıyor ama kısa bir rüya gibi geliyor kendisine. Tam ondayken işte bir şimşek çakıyor böyle. Yıldırım düşer gibi. Bir gürültü, bir aydınlık. Gök gürlüyor sanki. Muazzam bir gürültü. İki melek Bunun karşısında dikiliveriyorlar. İki melek. Çok büyük korkunç melekler ama. Bunlar şimdi sorguya başlıyorlar. İlk sorgu ne? Men Rabbüke. Rabbin kim? Seni yaratan kim? Rızkını veren kim? Alemin Rabbi kim? Diyorlar, soruyorlar. İşte o anda çoğunluk o anda bir şaşırıyor muhtemelen böyle. Aynı ruh kişi, aynı ruh kişi onda şaşırıyor ki şu anda. Korku içerisinde Allah korusun aklına Allah gelmiyor bazen. Rabbim Allah diyemiyor böylece. Onun için buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, kardeşlerin için onun adına tövbe edin, istiğfar edin, Allah'a yalvarın. O kişi kavli sabitte, kelime-i tevhidde hatırlasın, onda kalsın, ona dua ediniz diye. Dua etme gerekiyor bunda. İşte buna bu soru soruluyor. Men Rabbüke, Rabbin kim? Eğer kişi Allah'ın izniyle Rabbim Allah diyebilse az cemaatimiz. Bir gün bir talebi ilim sırf Allah için Allah'ın Kur'an'ını öğrenen bir kişi. İslam için çalışan bir talebe. O kadar ihlaslı talebiymiş ki hep ders çalışırmış. Bu talebe dersini çalışırken bir gün ölüyor. Fakat o kadar kendi dersi vermiş ki ölümünü hatırlayamıyor bile. Öyle ki hayal gibi geçiyor kendisinden. Kabre konmuş. Hocası da, tabii o zaman hocaları da, Keşifaç hocasının da, o da geliyor bunun başına. Bakayım benim talebem ne yapacak diyor. Onu çok severmiş. İki melek geliyorlar. Men Rabbüke. Hoca duyuyor ama. Der. Bakıyor talebesine. Ne diyor bakın talebe? Men Mübteda Rabbüke haberi. İlmin dahi okuyormuş da onun dahi ilmine göre cevap veriyor. Melek de yine soruyorlar. Bilemedi diye. Men Rabbüke. Daha bağırıyorlar. Canım diyor. Men Mübteda Rabbüke haberi. Daha çok bağırıyorlar. Canım bu kolay soru diyor. Bana başka soru sorunuz diyor. O kendini bilmiyor öldüğünü onda. Bilmiyor kendisi öldüğünü. Güzel Mevlam buyuruyor meleklere. Meleklerim bırakın bırakın o kulumu. O şehit oraya gelin Mevlam buyuruyor. İşte Mevlam böyle kulları da bu aziz cemaatimin muhteremler böyle. Öyle kullar da var. Hazreti Rabia Hatun'a sormuşlar. Meşhur Evlullah kadınların piri. Ya Rabia o kabre girince ne olacak halimiz? Ah ben hep o anı bekliyorum diyor. O kabre konsam da melekler bana sorsalar Rabia Rabbin kim deseler de ben Rabbim Allah diye bağırsam diyor, arş titresin diyor böyle. Dua edersen böyle diyor. Tabi böyle kullar az cemaatimiz. İşte bunun için orada bir de telkin de veriliyor. Yani dıştan yardım veriliyor. Ey filan oğlu filan, filan kızı filan böyle deniyor. O kişiye dıştan da bir nevi yardım ediliyor. Ediliyor. İnşallah kişi burada kabirinin sualinin cevabını verebilirse Rabbin kim? Dinin ne? Ve ma dinüke dinin ne? Eğer kişi İslam'ı yaşamışsa, İslam'a bağlıysa, İslam için çalışmışsa göğsünün gerek hiç çekilmeden din İslam diyecek. Ve hemen ne büyük ki peygamberin kim? Peygamberimize bağlıysa, peygamberimizin işliyorsa peygamber taatını söyleyecek orada muhteremler. Cevabını verecek. Eğer kişi kabir sualinin cevabını verebilir mi ne oluyor? İki o büyük melekler önce bir gülümsüyorlar. Ne diyorlar? Ehlen ve sehlen. Hoş geldin bu aleme diyorlar. Zaten biz senden bunu bekliyorduk. Derler. Artık sen rahatsın diyorlar. Onlar gidiyorlar. Arkadan rahmet melekleri geliyor. Çok sevimli, güler yüzlü. Nur yapılı kişiler, rahmet melekleri geliyorlar bunun kabrine. Yakınları geliyorlar. Bu kişinin ameli salihleri geliyor. Kıldığı namazı bir nur şeklinde geliyor. Orucu geliyor, şusu busu geliyor. Hadi bir bayram oluyor kabrinde. Kişi bakacak ki bir anda Allah Allah ben hangi alemdeyim be? Ne kadar güzel bir alemmiş bu alem. Evliyalar var, yakınları var, melekler var, ameli salihi var. Cenneti, penis cennetini seyrediyor oradan. O kadar güzel bir alem. Diyecek ki meleklere ne olur be bana izin verin de eve gideyim de haber vereyim. Üzülmesinler bana. Dedi ki sen eve gitsen bile onlar seni göremeyecekler. Allah-u Teala cümle inşallah böyle nasip etsin ölümü inşallah. İlla Fatiha.